أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد فلندريمت يتكون بتم الله جل جلاله، vetëm Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati falë dhe ndihmi kërkojmë, ndërsa për shëndajtje salavatët të mirat e Zotit Gjelle Gjelalu të gjitha të grumbulluarat të kënjeri u më izgjedhur Muhammedi Alehi Salatu Ves Salam, pas ta imbi shok të ti besnik, imbi familjen e ti të ndërshme, imbi gratë e ti të pasrëta dhe të gjithë besimtarët e së të ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, do të vazhdojmë lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu në serin të si ne kemi fillu, që ta lezojmë dhe ta komentojmë fjallën e Zotit të Bareke vë Tjala, në mënirë që ta jetësojmë urdin e Zotit për ta lezuar Kur'anin, gjithashtu ta jetësojmë dhe ta manifestojmë urdin tjetër të Zotit Gjellë Gjellaluhu, ku Allahu Gjelluale në bëndhirje që ta meditojmë, që t'inzirëmi mësimët dhe porosit e cilat e ka zbrit për ata Allahu të Bareke vë Tjala këtë libur. Andaj të ndëruar dhe zërë pando një parathanje, do të vazhdojmë me njëherë nga se jemi në një ajet i cili është i pari ajet nga surja Al-Baqara, ku Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu të regon për një dënim dhe sankcion të cilën e ka zbrit mbi bijtë e Israilit. Deri më tani, të ndëruar vëllezër, kush ka përcjell me vëmendje apo e ka lexu surën Al-Baqara me vëmendje, ka vërejtë se Zoti Jon Te Bareke vë Teala, pas çdo rebelimi dhe pas çdo gjunahi të bijve të Israilit, Allahu ka falë. Derisa edhe në kërkesën më të rëndë që e kanë bëhe në mënyrë të rebeluar, ku kanë kërku prej Zotit tonë të bare kjo vëtjala që ta shofin atë mesi, Allahu Gjellë Gjellaluhu i ka sankcionu përkohësisht duko a morë shpirtat e pasaj duko a këthyje dhe ka thotë Allahu Gjelluala ndoshta do të përmirsoheni. Mirë po, nëse e vëreni në vazhdimësi, Zotit jonë të bare kjo vëtjala pas gjdo gjunahi i falë me një loj të falurit në shpres se ata do të përmirsohen. Allahu e din se ata nuk përmirsohen, vërsa Allahu Gjellaluhu ja shton mundësit, ja zgjeron shansët njerëzve në mënirë që ata ta kuptojnë se kur të vjen dënimi, ka qenë hak mbi ta, ka qenë merit e tëre. Andaj të ndëruar dhe zër, kjo ajet i surës El Bakara, ku Zotë i unë të bare kjo e tjala të regon për sankcionin e bijve të Israilit, është sankcioni më shëmtuar apo më i rëndë i cili u ka ra njerëzimin do njëherë. Pra, prej azapeve të cilat Allahu Gjellë Gjellalu i ka shkatru popujt, shkatrimi ka ndodhë me qregullimin e botës, me zbritje të dozës së madhe të ujit, me zbritje të gurzive, e kështu me radhë, me britma të mdoja, që shi ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu. Por se kësë sankcion dalon nga sankcionet e tjera, që shka thonim nuk e thiri, ka arë kësë sankcion në përputhje me veprën të cina ata e kanë bo. Jemi të ka jeti të ndëruar lezër i surës El Baqara 65-66, ku Allahu Gjellë Gjellalu, pasi e përmendi se u amur besë mbive të Israilit, që ti përmbahën kujt, mësimeve të Zotit, dhe u angriti kodrën mbi kokat të tyre duke i kërcnuar që ta pranojnë besën e që ata ti zbatojnë ligjet e Musait alayhi salatu vesselam. Mirë, për Allahu Gjellua që ka tha, thumme te wellejtum min ba'di dhali, por ju prap se prap e këthijet shpinën. Mirë, po tani vlezër vjen një moment, vjen një qast kur njeri ju e shpeshton rebelimin. Me gjithë këtë shpeshtim të rebelimit, i krijohet ndjenja e sigurisë. Me ndjenjën e sigurisë, ai e shton këtë shpërdorimin e të mirave. Dhe kur të mledhen këto shumë faktor, e zbresin dënimin. Andaj ata u rebeluan shumë, dhe u falen shumë, dhe u toleruan shumë, dhe filluan me undje të sigurt nga azapi. Dhe filluan me këtë shpërdor të mirat, Allahu Gjellë Gjellaluhu tani e ndroj qasin me këta. E na du të shohim pasaj mësimit të cilat i nxjerrmin neve nga kjo ajet i begatshëm i Zotit Tebareke ve Teala. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu në surën El Baqara ajeti 65-66, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ju e dini shumë mirë për ata të cilat e tepruan ditën e shtunë. E neve u thamë atyre, shëndrohuni në majmuna, khasiin, të dëbuar, të larguar. Fe gjaalnaha në kele, e ne e bënëm këtë sankcion, apo këtë qytet, e bënëm në kele, qëfar? E bënëm tërheqje dhe alarm për njërëz, lima bejnë e jedejha vë më khalfeha, për ata që e panë dënimin për të pranishmëve dhe për ata të se do të vinë pas tyre. Wa maw'idhatan lil muttaqin, dhe këshill për besimtarët. Kjo është ajeti 65-66. Më njëherë pas këtij ajeti të nderuar vëllezër, vjen ngjarja me të cilën e ka marrë kjo sure emrin. Por se kjo do të vjen më në ligjëratat e ardhme. Pra, më njëherë ajeti i 67 nis ngjarja për të cilën kjo sure është titulluar prej saj. Surja e Lopës. E do të vjen ngjarja e Lopës, në të cilën neve kemi atje shumësime, ku atje rrumbullaksohet apo me një fjalë vihet vul e tabiat dhe karakterit rebelues të këtij populli. Porse ajo do të ngjelle për pjesën e ajetit. Tani te ky ajet të nderuar vëllezër, dietar kanë folur shumë. Fillimisht e përmendëm në ligjëratën e kaluar dhe të para kaluar se Kur'ani vëllezër kuptohet me dy forma. Forma e parë merr ajetin dhe e hedh në tërsinë e Kur'anit dhe ta jep një pasqyrë çish do këtë ajet. Dhe e dyta e gjen ajetin e ngjajshëm i cili flet për të njëjtën temë. Tani ku ka ardhur Kur'an i njëjti ajet për të njëjtën temë? Që në mënyrë që të çarçohet më mirë se çka është për qëllim. Ka ardhur në 3 ajete ku Allahu xhelle xhelaluhu e ka përmend shndrimin në majmuna dhe derra. I pari ajet është ky, Sure Bekara 65-66. Pastaj është ajeti i 60 i surës El-Maide. Ajeti 60 i surës El-Maide. Të ndëruar vëllezër, shëtitja në por ajete e qartëson synimin e Allahut në vërnet së ngjarje. Pra e para 65-66 Bekara, 60 surë El-Maide, ka thënë Allahu Gjellewala, kull, hel unebbiukum bi sharri min dhalika, me thubeten inda Allahi, me la'nehu Allahu wa ghadiba alaihi, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, wa abadat taghuta, ulaika sharru makanan, wa adhallu an sawa'i s-sabil. Ajeti dytë, surën Maide, dhe ajeti tretë, i njëtës temës në surën El-Araf, që ka përmendë më këthiri, rahmetullahi alaihi. Në surën Maide, thotë Allahu Jellu Ala, atë ju të regoj për një çështje e cila është më sharrë se sa krejt ajo që ka ju po polemizoni. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, me thubet e në indë Allah, qysh përfundon rebeli dhe pabesimtari dhe mosbindësi të Allahu Gjellë Gjellalu. Atët të cina Allahu e ka malkuar dhe ka zbrit hidrimin e ti mbi të. E këtu ka thonë, wa ja'ale minhumul qiradat wa al-khanazir. Djetarët kanë thonë, vetëm surën Maide është bashku dera dhe majmuna, apo majmuna dhe dera. Dërsa në surën Bakara nuk është përmend, përvecë majmuna, edhe gjithashtu në surën El Araf. Vetëmja surë El Maide i ka përbashku, ha, gjeale minhumul qirade u al khanazir. Dhe përmendëm se surja El Maide i ka përbashku dënime dhe sankcionet e më të rënda. Pse? Gështë surja e ligjeve, e juridikut. A dhe shikoj Allahu që këtu e ka përmend surën Bekara veç majmuna. Surën Maide e ka përmend edhe derra dhe e ka shtu edhe një sifat tjetër. Wa abedet tagut, dhe adhuruës të tagutit. Ka dhëmë i këtë thiri, shejtanit. Adhuruës të shejtanit, thëtë Allahu Gjelluara, të tilët janë njërzit me pozitën më të keqe dhe janë më të devijuarit nga rruga e Zotit Gjellë Gjellalu. Pastaj, në surën El Araf, surja 7, ajeti Zotit të bare kjo e tala 163, e njëta temë, thëtë Allahu Gjelluara, was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr. Pyetja ata, kanë më pyet? Pyetja ata, pyeti bitë Izraelit. për një fshat, për një fshat i cili ka qenë në buzë të detit. Idh ya'dune fi sabti, kur e tepruan në ditën e shtunë, kur e tepruan në ditën e shtunë. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an yawma la yasbituna la ta'tihim. Thad Allahu jalla jalaluhu, kur atyre ditën e shtunë u vinin peshqit. Do ta shohim çka është meselja. Shur'a, ha, shumë ju kanë ardhur. Pasat edhe Allahu Gjellë Gjellaluhu, e ditën jo të shtun, ha, nuk u vinin. Thad Allahu Gjellë Gjellaluhu, këdhelike në bluhum, që shtu i sprovojnë, në bluhum, buk fale që shështë lezën, që shtu i shti mbela, ki parasi, që shtu i shti mbela, bima kanu jefsukon, se bënin gjuna, u rebelonin dhe Allahu te bareke ve teala. Këtë janë lezën tri ajetët, të cilat Allahu Gjellë Gjellaluhu ka përmenë në meselën e ditës së shtunë. E para, surja Bakara. E dita, surja El Maide. Ajeti 60. Dhe e treta, 163 nga surja El Araf. Mori men këto se na duhen për ta kap tamam fotografin, çka ka ndodhë me këta njerës dhe çka ka nbo këta që me arrit mi shëndru Allahun majmuna Zotin arrujt nga azabi Allahut. Të ndërua dhe zërë, fillimisht ju e vëreni apo duhet të vëreni qështë e kanë vërejt ata të cilët e kanë studiu librin e Zotit Gjellë Gjellaluhu, se Allahu Gjellë Gjellaluhu teri tani e tregon apo dëfton për bitë e Israilit me cilën shprejhje. Idh, kujto kur, e kështë më radhë, është i pari ajet i cili e ndronë qasjen. Pra deri tani kini parasysh, thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, për kujtoju kur, tani Allahu e ndronë qasjen, vetëm këta jetë e ndronë qasjen, pasaj vazhdo njëjtë. Pra Allahu Gjellu Ala, thot, vë idh kul në dhullu, hadih lëkarrje, vë idh kul të mja Musa, ha? Kur ju thatë o Musa, kur thamë hinin qytet, kur thatë po dëna qepë, shiko, kur. Dhe këtu Allahu Gjellu Ala e ndryshon, vetëm këta jetë, në këtë njarje, pasaj prapë krejet, me njëherë në njarje në gjetër, vë idh kale Musa li kaumi, dhe kur i tha Musa, poplit të vetë. Djetarë të ndëruar dhezër kanë diskutu pëse është ndryshu këtë forma. Ju e dini fjallën e Shekhu Islamit e Imijës, se asë një ndryshim në Kur'an, forme stilit folërit, zvjen kote kote. Këtë meselë të ndëruar dhezër e ka përmenë Muhammed ibn Ashur në livrën e ti të fësirin e madhë, et tahriru et tenuir, thotë kështu, khalefe fi hikajeti hatihi l'kissa, uslube hikajeti ma të kaddemeha wa ma të laha, min dhikri idh el muëdhinati bi zemeni l'kissa. Allahu Gjellu Ala në këta jetë e ka ndryshu stilin, nga stili i përdorur shumë me fjallën idh, kujto kur, pra kujto zamanin kur ka ndodhë kjo. Pasaj thot, Muhammed ibn Ashur, në tefsirin e ti, wal mushiratu bit tahakkuki wakuiha ila kaulihi huna, wala kad alimtum. Thot, deri sa erdhë në këta jetë dhe tha, e ju e dini. Ha, ju e dini. Thot, limana mbedi'in hua min vujuhi iqjazi l'Qur'ani wa dhalike anna hadhihi l'kissa al-mushar ilayha bi hadhihi l'ajati lejset min al-kissas illeti të dhammanetha kutubu t'tavra. Thot Muhammed Tahir ibn Ashur rahmetullahi alej, thot dhe në këtë ajet, në këtë ajet ka ardh muëgjizë e Kur'anit, pra ndryshimi. Shiko, ti ndoshta se vorejnë e ki ledzun, ndoshta këtë sure, këtë dëgju. Këtu Allah e ka ndryshu formën. Prej idh, ka thënë, e dini ju. Pse nuk tha kujtoja? E këtu ju tha, e dini ju. Thotim në Ashuri, për me ngrit muëgjize në Kur'anit. Që Kur'ani o muëgjize. Pas e thot, dhe kjo përshkak një dëmethanje shumë të lartë. Përshkak se, të gjitha ngjarjet të cilat u përmendën deri tani, dhe ata që do të përmendën më andej, pra deri tash ka u përmendën në Kur'an, nga surja El-Bakara. Dhe ata që ka vinë pas, vetëm kjo me përjashtim ngjarja e shëndrimit majmuna dhe derra, që ka thot? Thot nuk është e përmendur në Tevrat. Ha? Pra ngjarja deri tani që ka u përmendën, Allahu tha, përkujtoja u ti veç. Pse se e kanë të shkruar, veç duhet një u përkujtu. Dërsa këtu e shkoqiti dhe e ndryshoi stilin dhe tha ju e dini. Pse? Nga se nuk e kanë të shkruar në libet e tëre. Pasaj thot, لأنها متواترة عندهم بل هذه القصة وقعت في زمن داود عليه السلام فكانت غير مسطورة في الأسفار القديمة. Thot për shkak se kjo ngjarje e shndrrimit Majmuna dhe nderra ka ndodhur në kohën e Daudit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo është mendimi i shumicës dietarëve, andaj nuk e kanë të shkruar në asnjë kopje të Tevratit. Pra asnjë kopje të Tevratit çka e kanë ata, edhe sot çka kanë ngel, edhe në kohën e pejgamberit sa më edhe sot nuk ekziston ngjarja e kujt, ngjarja e shndrrimit në Majmuna dhe Derra. Pastaj thot: "Wa kanat ma'rufatan li ulama'ihim wa ahbarihim." Por e kanë ditë ulemat dhe priftat e tyre, ahbar, apo hebrejt e tyre. Fa atla'a Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wasallam wa tilka mu'jizatun ghaibiyyah. E Allahu ja ka zbuluar Muhamedit alayhi salatu wasalam pejgamberit të tij diçka që ata vetëm e din, nuk e kanë libër. E kjo është muëgjize e gajbit. Keni parasysh, vëllezër? Nuk është e shkruar. Pra s'ka pas teori, as praktik, që pejgamberi alejhiselam edhe me pas lexu të vratin, së në kishtë gjithë. Pse? Se edhe ata nuk e kanë të gjithë, nuk e kanë të shkruar. E din vetëm një kategori e njerëzve dhe nuk e kalzojnë ata. Allahu gjelluala me shpallin e ti, andaj tha Ibn Ashuri, muëgjize. Kjo ajet është muëgjize. Rëndo lezer, në përmet thja ajetet në zirin ulemat, muëgjizen. Kini pa muëgjize, që rëmonë muëgjize? Muëgjize është në surën Bakara, në fillim atje Zotë i Ongjellu Ala tha, si dyshoni se ki Kur'an, nuk është pëj Allahut, bini një Kur'an. Apo nuk është pëj Allahut. Shumë e letë është puna me hedhë poshtë një diçka. Kini pa njërës janë mësu me dhonë, kjo zban, kjo sështë e vërtej. I bajnë kundër përgjigje mjekëve, dietarëve, njerëzve që e njohin një zanat. Dhe i thu, "Çysho ndryshe." Thotë, "Se di çysho ndryshe sot çështo." E ki xhehel nuk shkon vëllezër në Kur'an. Allahu jena ka mësuar Kur'an, nëse nuk ka e vërtet, çysho. Andaj shiko, ky ajet është mucjize. Është mucjize. Pse është mucjize? Nga se në Tevrat nuk shkruan kjo ngjarje. Ne do ta shohim se nuk shkruan. Allahu jelleu thotë Ibn Ashuri ja tregoi pejgamberit të tij wa auha ilayhi fi lafdhiha ma yu'dhinu bi an al-ilm biha akhfa min al-ilm bil qisas al-ukhra. Fadha Allahu jalla ya ndryshoi shprehjen në Kur'an që t'i ja bën me dije Muhamedit alayhi salatu wassalam se kjo ngjarje nuk është ngjarje që ti kallzu, se të tjerat i kanë ata. I din ata. Fa asnada al-amra fiha li ilmihim idh qala wa laqad alimtum, dhe këtë ngjarje u barti në dijen e tyre të hebrejve, ju e dini këtë ngjarje. Andaj të nderuar vëllezër, kjo ngjarje prej veçorive që kanë përmendur dietarët është se përdoret kjo ajet dhe shërben dhe dëshmon dhe fakton për përvërtësinë e Kur'anit. Qase Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas asnjë mundësi dhe ata vetë s'kanë pas mundësi këtë ngjarje me e shfaq. Se kush është ai njeri në dunjë që e shfaq se baba vetë u konë majmun? A e shfaq dikush ta në dunja? Ka dikush që e shfaq se babgjishin e ka pas të shëndruar në derë? Se shfaq kërkush? Andaj Allah u gjenë sure, El Araf, shka ju tha? Dhe s'elhun, pëtja ta. Kanë thonë djetarë, Kurani kur vjen me shprejën, pëtja ta, ngushtoj ata. Pëtja ta, e dinë ata. Për njëri ju nuk e nëzbulon korit më në vetë. Apo, a ka mundësi dikush me thanë, për shembull, është vlerë se babadarë t'i kena pas majmuna. Që që ka thonë Darwini. Apo, e ka thonë Darwini. Pas taj mundohën, sot dikush edhe në gjuhën tonë, mos falmi për gjuhët të tjera të sot ka pas shkenstarë më shumë, por tani kanë fillu dhe në gjuhën tonë me të regu, madje edhe në petkun e islamit, se nuk është bashkë teoria e Darwinit e hedhur këtë komplet poshtë. Apo, se, sikur kanë mallëngjim, subhanallahu iladhim. Sigur ju kanë zemra pak më përputh se e kena pas di kanë majmun për para. Allahu na rujt. E na i rujt mendje dhe imani dhe zemra. Që që të shumë i vëzër, në fund hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se kja ajet vëzër, nuk është pezullu për umetin e Muhammedi s.a.sallem. Në që kja ajet që ka arë në surën Bakara, ajeti 65-66, Araf 163, Maide 60, kja ajet është kërsnim dhe alarm dhe mundet me ndodhën këtë umet. Dhe hadithet janë në Sahih Bukhari dhe Sahih Muslim. Që ka mundësi në këtë umet me ndodhë shëndrim në kafsh. Allahu na ruaj. Pastaj, nga përmend dietarët se pse Allahu Gjellë Gjellalu ju ka thënë wa laqad alimtum. Ju e dini. Dhe pse nuk ju tha për kujtone. Dietarë kanë thënë kjo ka dy pika. Për mbanë dy çështje. E para është se ata e kanë ditë dhe e kanë pas të shkruar, por e kanë fshi. E para, e kanë pas të shkruar, por e kanë fshi. Pse e kanë fshi? Prej marës e madhe. Ha? Prej marës e madhe. Nëse në një ditar, në një histori të dikujt, i cila ka të bëjë me veten e ti, me popullin e ti, me personitetin e ti, aty brenda asa historie ka që dikush prej tëre, brenda ati populli, është ndru në majmuna. është sikleti madhe, është peshe madhe, është rëndësie madhe. Andaj, djetarë kanë thonë, ata e kanë fshi, Allahu Gjelluala ka arë në përshtatje me vepër në tërë, ka thonë, wale kad alimtum, ama ju e dini. Pro, edhe pse e kini fshi, që e janë ape përmendi. Andaj, dhe subhanallah il adhim, njeri ju mundohet me fshi në gjyrën, i fletorës vetë, i librit vetë, mundohet dikush ajetet me i keq kuptue, me i keq interpretue. Po çka do t'i ban Allahu Gjellë Gjellaluhu? Që shë javan me Allahu Gjellë Vala? Ha? Andaj, ti gjunahin e mshe, të keqen e mshe, zulumin e mshe, hilen e mshe. Çka i ban ati, çka e ka shkujt, lehmi mahfudh, e di para se me ndodhë, dhe pas i ndodhë dhe që shka ndodhë? Që shë javan? Andaj, shika Allahu Gjellë tha, e kini fshi, wale kad alimtëm. Ama e dini ju? Ha? Kjo dhe zë çka e ban? Ja prejk njeri ju nëse i kam betë një copë në dërdejgjë. Andaj, komenti parësh se ata e kanë pas të shkruar, e kanë fshi, pasaj ka kalu që në ata dhe nuk është harrua jo dhe e kanë ditë disa prej tëre. Andaj dhe Allahu wale kad alimtum. Dhe e dyta, ka thonë djetarët, se ata e din vetëm më të dishmit për tëre. Më të dishmit për tëre. Dhe kjo lidhët me hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, adhin që e kanë zeri më muslimi, se pejgamberi alaihi salatu wassalam ka thanë, lau amen e bi ashratu min al jahud, la amen al jahud. Ka thanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, si kur të më besonin mu 10 jahudi, vetëm 10, krejt jahudit më besojnë. Andaj Kur'ani kur nuk i është qas avamit, se s'kanë mundësi me ditë ata. Nëse një pjesë e priftave të tëre, ahbarve të tëre, nuk e kanë ditë kënë gjarje, për shkak se të kaluarit e kanë mshef, shka thu për avamin. Pra, nga klasa e ngritur e atyne, një pjesë e dërmuese se ka ditë. Andaj Allahu Gjellu ka folë atyne më të dishmeve. Andaj ka thonë, wala kad alimtum. Dhe ka përmin shprejen alimtum, që është shpreja më e lartë. është shpreja më e lartë. Nga se ka arë në Kur'an, ja arifune, ata e njofin, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dërsa ilmi më lart se sa marife. Ha? Për shembull ka njohje dhe ka dije. Allahu nuk është që di në kuptimin e marifes, njohjes, po është me ilm. Çka ka dallim? Kan thënë dietarët, marife është pas studimit. Edhe përfundon. Ndërsa ilm është ndryshon gur. Andaj Allahu gjelën në Kur'an vetën që ka shujt, Allam, shumë i dishëm, alim, apo. Dhe nuk ka në ajet kur unë arif. Ha? Asë sigur i menqur. Që ka thonë e stoteli, Allahu është i menqur. Shekhu Sam Demi ka thonë, Allahu nuk është i menqur. Pse? Se menquria është aparat. Allahu së punon me aparate. Apo? Andë kjo është shpreja Kur'ani ku ka thonë, wale kad alimtum. E dini, që të më thonë e dini, edhe me njohje, po e kini edhe me dije. Që të më thonë se nuk ju lëviz kjo punë të ju. Andë kjo përmban dy çështje. Ose e kanë pas të shkruar dhe e kanë fshi, ose e din një pjesë e tyre. E dietar kanë diskutuar te kjo e dyta, nëse e din një pjesë e tyre. Pse e përmend Allahu Kur'an? Nëse Kur'ani vëllazër kur ju drejtohet njerëzve, ju drejtohet të mëdhëve. Nuk ju drejtohet sicilit. Andaj shikoj Allahu që ka thënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ha, jo ka thënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se ka pasur sicilin pejgamber. Dikush e ka këtë dëshirë dhe ju përzihet. Për shembull, apo për shembull, pse këtë si ka bo për shembull pejgamber? Këta e diskutojnë njerëzit. Tjetra, pse për shembull këtë nuk janë hoxhallar? Se kjo është mustahil, është e pamundur dhe nuk arrihet belaja. Allahu në surën Furkan çka thot? Çka thëtë Allahu Gjellu Ala? Na ju sprovojna njëri me tjetrin. Ha? Wa gjaalna ba'dakum li ba'din fitne. Ju kena bo njëri për tjetrin fitne. E të sbirun, a ba një sabër. Çka ka ardhe të fësirë dhe zër? Na e bojna njonin për nga mberë dhe ju thujna ngone ketë ju që ta. E ju që kini me thonë, që shkanë thonë ketë? E jo, njoni ka thonë, pësë është i kabilës teme? Po mirë, a ka qenë kjo justifikimi duhur? Jo, s'ka qenë. Se edhe që ata që e kanë postë familjes vetë, kanë thonë jo, unë du mu konë. Shiko kërkesas së ndale. Por që mu dhe Bugjeli ka thonë du mu konë për familjes time. A e ki për një me, ajo? Se ki për një me, pse? Po që e Bulehebi e ka, a, nip, e për familjes vetë, Hashimi. Po a i tha, jo, une, s'munë të mu konë, tha, a i, për nga marë, unë të mu konë. A ti s'munë shmi ka dhru Allahu, kush ka mu konë? Andaj dhe Allahu te bare kjo vëtjala, e hum je kësimun e rahmet e rabbik, ata kanë me do rahmetin Allahut, andaj Allahu e bo një sprovë. Qëfar sprovë? Allahu e mësën ndikan, tjetëri di thot, ndjek e këta, dhe e kundër ta. Ka mund që a i prishët, prishën njërzit me ta. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, vetë jehudive që janë problem, tjertë ndjekin këta. Andaj tha Sufjan e Thauri dhe Sufjan ibn Ujejne dhe Fudhejl ibn Ijadhi, që shka transmitua Imam Jusuf ibn Abdulbar në livën e tij Jami u Bejan al-Ilm u Fadlihi, ka thonë kështu, ka thonë Sufjani, di kategori dhe klasat të njerëzve kur të prishën, ha, bëhen sprovë për njerëzimin. E para, kur të prishët dietari, alimi, ai që ka dije, nëse prishët, atar është sprovë për njerëzit. Pse është sprovë? Se thonë mu kanë, mu kanë që e ka gabim, ose mu kanë që së qështu, kje e ka zo se kje di. A dhe ka thonë kjo fitne likulli meftun, kjo fitne për shdo se sprovum. Dhe e dyta, një ibadetgji ignorant. Zdi, dhe vetëm fol. E njëzit pse sprovum edhe me ketë edhe me ketë, nga se nëse është i dishëm dhe ka deviju, thonë po kje di, mu kanë në ka zonë qështu. E me ketë tjetërin, thonë po kje këshëra, kje ban ibadet. A mos zdi, e kështë në radhë. A në dhe kjo sprovë e madhe. Allah dhe zë nga duhet edhe të kërkojmë dhije edhe të bëjmë i badet. Nëse dhijat janë që nga kërkojmë. Andaj Allahu Gjellu Alehu tha, wala kad alimtum, ju e dini, kush e di? Masës e din krejt, e din ata që ka duhet me dit, e këta tjerë duhet mja kërku atërë. Ata tjerë duhet mja kërku atërë. Pastaj, nga përmen djetarët në këndjarje, të sinën Allahu të bare kjo vëtjala, e ka përmen në Kur'an, wala kad alimtum u ledhina të dhe e të dhe u qëllë më dhoni e të dhe u adawa është kalim i kufinit ose adu është kalim i kufinit. Allahu Gjellë thot ju e keni kalu kufirin, a dhe shikon mone men këta e keni kalu kufirin që të të lidhet pastaj i shëndruon majmuna, se Allahu Gjellë pa e kalu kufinin nuk e zbet azapin, ta Allahu nuk e zbet azapin pa e kalu dikush kufinin. Andaj shumë prej sahabeve kër është zbulu dikush për sankcion, ha, dënim o munu dikush për tërë që është transmitur nga Omer Khattabi, ose edhe Aliju radiallahu anhu, ka thonë, vallaj, o prisi muslimanve e para herë. Ka thonë, Allah është më i mëshirësëm se me të parën herë me të kurit. Ka zotë drejtë cëla, ka thonë, nën mëlejta. Nën më të herë ka vjedhë, tatë mëlejtë ka vjedhë, nën mëlejtë e ka zbulu, Allah u gjellu ala. A dhe kujdejtë lezër me numrin e gjunahëve dhe rujën nga jo kur ti qohës më nxez dhe thu në regu koka. Se nuk e di cili mëngjes a i cili, edhe këta se kanë di cili është a i mëngjes i cili i shëndron në dera dhe majmunë Allahu në rujtë. Andaj djetarë kanë thonë, i të dhe u është kalim i kufinit. Pastaj thëtë Allahu të varë i kjo e tjala, fi sept, ditën e shtun. Edhe dita e shtun dhe zërë e përmen në Kur'an. Edhe kjo në gjarja e shtun ka me të ta. Edhe është interesant dita e shtun. Djetarë kanë thonë, sept do me thonë në gjuhën arabe, dy kuptime, këputje dhe, pra ndërprerje dhe pushim. Pra dita e shtun është kuptimin e ndërprer dhe tjetra e pushimin. Andaj edhe ka me në mënyrë ndërkomtare se dita e shtun është dita e pushimin. Mirë po, që është puna pësë është theksu e shtunja? Sa Allahu Gjellë nuk na e largoj këtë informat, për tha ditën e shtun. Gëse dita e shtun është meselet e ta, e është meselet dhe për neve. O shumë e madhe dita e shtun. E para të ndëruar dhe zërë, që ka duhet të kuptojmë nga kjo mesele, është se Allahu Gjellë Gjellë Luhu, ditën e shtun, ha, e ka ndërpre krijimin. Kur e ka nis ditën e na i thënë diell, ajo është e para. Nga se në gjuhën arabe vëllezër, dietar kanë thënë emrat e javëve kanë kuptim. Diellës i thonë Ehad, e para. Ha, tanës i thonë Ithnejn, e dyta. Të martës i thonë Thulethë. Të mërkurës i thonë Arbia, e katërta. Tejtës i thonë El-Khamis, e pesta. Dhe tani këtu të gjumaja ndryshon emri. Nuk ka më numra. Pra, e djel 1, 2, 3, 4, ha? Pastaj kur dhe të gjumaja, fakt, 5, të gjumaja cila është me rallë cila? E 6. Por Allah nuk thot e 6. Po që ka thot? El gjumaja. Gjumaja. Pse gjumaja? Kur'an Allahu te bareke ve teala e ka përmend si tetë ejam, 6 ditë. Ne kemi kriju tokën për 6 ditë. Qiellin dhe tokën çka ka mes tyre. Pra ditën e xhumah Allahu e ka përmbush krej dhe e ka tubu gjithçka nga krijimi. Ha? E ka përsos krijimin. Pra dita e shtunë, që është e 7-ta, ha? E 7-ta, andaj edhe shtunë do të ka me lidhje me të 7-tën. Edhe pse neve nuk bazohemi në këtë emërtimin e djelë e hanë e martë e kështu më ratë, por të bazuar në Ehad, Ithnejn e kështu më ratë. E gjumaja nuk është qujtë e gjashta, por është qujtë dita e tubimit, përfundimit, el gjumua, i ka tubu Allahu të gjitha. Dhe dita e shtunë është ndërprerësi. Para mendoj Jehudit Vezër që këtë informacion e kanë këtë shpërdor. Ka thanë, shtunën ka pushu Allahu. Allahu Gjelluala ka bo deman këta në Kur'an. Wa ma mesena min lughub. Dhe ditën e shtunë, s'kena pushuna. Se si na lol as një grinc, por kanë pushu krijesat. Ja, i ka të bua dhe. Nga ditë e anë, deri në ditën e gjuma, dhe ditën e shtunë, shtatën, janë vendosë të gjitha në vendin e vetë, dhe kanë pushu në krijimin të cilin ja ka dhanë Allahu te bareke, u e te ala. A dhe të ndërruar, dhe zërë, qështja ditës e gjuma, është qështja e cila ka të boje me neve. Thëtë Allahu gjellëvalë në surën e Nahl, ajeti 124. Inna ma ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fi. Shtunën e kemi bë për ata që janë përla dhe kanë pas mos marrëveshje. Pra pse shtunja këtu dhe pse ata shtunën? Pse janë njoft ata për shtunën? Jehudët sot nuk punojnë shtunën. E kanë haram me punojnë shtunën. S'punojnë me lidh shtunën. Dhe ata vetë kanë zgjedh shtunën. Ndërsa ne kemi zgjedh cilën? Elhamdullah që janë gjon sahabët e kanë zgjedh xhumajën. Që ka përmendur Ibn Hajar al-Asqalani se nga Sa'id ibn Jubairi se sahabët e kanë zgjedhur të xhumajën me frymzim nga Zoti i Onjëllë Xhelaluhu. Dhe gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam në Isra dhe Mi'raj ja ka prezantuar Xhibrili kanë çumshin dhe verën, alkoolin dhe ka zgjedhur çumshin. Çe ka thënë Xhibrili? E zgjedhë fitrën, natyrshmërinë. Sikur ta kishe zgjedh alkoolin, kishte deviju ummeti jot. Më në mënë këtë informacion a duhet këtë tash. Inë me gju ejle sëptu ale ledhine khtele fufi. Kanë thonë djetarët, gjdo pengamber, dy pengamber, ma kryesor nga bitë e Israelit, Musa dhe Isai a.s. ja u kanë prezentue bive të Israelit me e zgjedh gjumajën për fest. Pra Musa a.s. ju ka thonë, merë në gjumajën për fest. Edhe Isai a.s. ju ka thonë, merë në gjumajën për fest. Fehtele fufi, Allah o thënë, ata u përlajten, dhe përfunduan, jo, e dojnë atë shtunën. A e do një shtunën? Po, rego. Këta krishtartë dhe malarë shkun, dilën, Ehad, që të përnujnë aditën e pengamberit, alejhi salatu vë selam. Dhe thotë pengamberit, alejhi salatu vë selam, ja huqen e ja qëlluam. Ha, shiko, Allah o gjelë edhe gjithë. Musa e selam tha, a vedon një gjumon, merë në gjumon së është dita e vlefshme. Dhe nga mërë a.s. së më ka thonë, dita e gjumon është një qasë që Allahu Gjellë Gjellëluhu e pranon doajnë sigur. Një sahat është. Apo, shumit e djetarëve thonë, para përfundimit të ditës, pra para se me përfundue gjumaja. E mirë, kur ata refuzuan gjumon, cilën e zgjedhën, qëtunën. Pse dojnë me pushu? Pastaj, kjo tabia dhe kjo karakter ka ka vazhdu të ta. Dërsa Allahu te bareke ve teala ditën e gjuma e ka bërë ditë të vlefsh me shumë. Ditën e gjuma Allahu e ka përfundu krijimin. Ditën e gjuma e ka kriju Ademin. Ditën e gjuma e ka nxjerr Ademin pe xhenet. Ditën e gjuma Allahu e ban kiametin. Apo? Dhe këtë ditën e gjuma plëcohet duaja, është një qasë ku plëcohet duaja. Ditën e gjuma është festa muslimanve. Apo? Dhe këtë kjo pse vëzër, kanë thonë djetartë, sepse Zotë i unë Gjellë Gjellalu, kër e ka përfundu, kër e ka mbledh, e ka bo fest fundin. A në ditë e gjuma ka madhështi, dhe në duhet të madhrojmë ditën e gjuma. A në i thotë, për nga mbire Alehi Salatu Selam, a ditën që kanë zirim muslimin nga Ebi Hurejra, radiallahu anë, ka thonë Alehi Salatu Selam, nahnu l'akhirun e sebikun e jo me l'kijame. Thotë, ne jemi të fundit të parët ditën e gjikimit. Kjo është vlera e umetit Muhammed e Selam. Dhe zra ajetet duhet ti meditojmë nga dale, nga se nuk zbulohet të gutë. Zbulen Allahu kur gjo. A dhe parëmdo djetarët, për gjdo emër të ditës, kanë thonë ka kuptim. Ma dhe kanë thonë edhe popujt kanë në bastë të emërit kuptim. Si për shembul, El Fars, El Rum, Romakët, Bizantët, Persianët, apo kanë kuptim në emër të cilin ata e kanë. Ka thënë Alehi Salatu Selam, ne jemi të fundit parët. Thot, me gjithë se, ata e kanë morë librin para neve. Ata e kanë morë librin para neve. Ve utinahu min ba'dihim, ndërsa neve na është dhënë pas tyre. Apo? Dhe ata krenohen sot e sot se na jena madh vjetër në histori. Por Muhammed e Selam ja u ban demontin, këndur përgjigje. Na e dim dhe na nuk e mohim se jemi për para neve. E sebi kun, ama ditë gjikimit jemi për para juve. Dhe pasaj e ka përmend një zgjedhje të këti umeti e cila e ka bo me më konë për para atyre. Ka thënë Alehi Salatu Veselam, Wa hadha jomu humu ledhi furi dha alejhim fe khtelefu fi. Kjo është ditët të cilën atyre u është ngrit polemika. A me zhjetë gjumon? Ashtunë. A me zhjetë gjumon? Ashtunë. Fe khtelefu fi. Polemizuan. Dhe risa edhe në natën e kadrit polemika e ka humbë përcaktimin. Andaj Shekhu Samet e mi e thot, gjdo polemik të cilën Allahu e urrejnë të i përqareve të muslimanëve, u amerë ka një begati. Spo, spërlahën musliman me një mesele, vetëm si ju mirët një begati. Allahu në rujtë. Por andaj, nata e kadrit është shumë e madhe. Shiko këta. Shiko, historikish kanë humbë, lezër. Allahu gjithë ka thot, apë zetë një gjumonë, prej të takshirme, jo, qëtunën. Qëtunën, mirë, dërë ditë gjikimit humbje. Këtë ju tjertë, dilën, dërë ditë gjikimit humbje. Tha për nga mbire Alehi Salatu e Selam. Fe hedan Allahu le. Allahu na uzoj për ditën e gjumo. Pra Allahu na mësoj që ta zhjedhme ditën e gjumo. Fe hum le na fihi te baun. Ata janë tash pas neve. Ata janë tash pas neve. Fe ljehudu gaden, u në nësara ba dhe gad. Na jena të par tash, ata janë jehudët pas neve, e krishterët edhe më pas. Andë shiko për nga mbire Alehi Salatu Selam, që nëmëson, se zxedhja e dikujt, reflekton edhe ata të cilët vinë pas. A ka mundësi zxedhja babës tanë, edhe babjushit tanë me reflektu të ti? Ka mundësi. Ja, këta e kanë zxedhë shtunën, sot dhe sot e shiojnë dënimin e asaj zxedhje të parë. Andaj, umeti Muhammedit Alehi Salatu Selam, për shak të kësaj përzgjedhjeje, Allahu Xhelu Xhelalu e ka ndërruar. Andaj hadithet se e kanë dhënë Imam Buhariu nga Ubadet ibn Samit, se pejgamberi alayhi salatu selam dul një ditë për më tregu cila është nata e Kadrit. Fatalaha ar-rajulan. E di bura pi musliman me urrokën. E pejgamberi alayhi salatu selam tha: "Dola me ju kallzu cila është nata e Kadrit. Po filani me fulanin urrokën." Shukatam për jam sëlam. Fulanun, wa fulanun, filani dhe filani urrokën, si ka përmend emrat. Se pasaj në këshmi thonë, ato, ne pa në prish punën. E në mësum qështu. Po për mësum, fulani dhe filani, që më stadi, edhe transmitu si jem shefi. Pasaj ta për nga mërë, alejhi salatu sëlam, ferru fiat, mu tërheqdia. E pata, tash se di. Atër ta për nga mërë, alejhi salatu sëlam, wa asa e jekune khajran, shpresoj që të jetë khajr për juve, il të misuha fi 7 i vë 9 i vë 5. Atër tha, lip në jetë 7, jetë 9, jetë 5. 25, 27, 29. Ibn Abbas i ka thanë, zdyshoj të 27-ta. Edhe pse djetarë kanë muhabet në këtë mesela, ajo që ka argumenton dhe zërë është qëfar? Se polemika e njërzve u len pasoja atyre që kanë orë ma vonë. Andaj shiko, dita e shtunë. Pse e shtuna, vete kanë zxedhë. E tani Allahu Gjellë Gjellë u ditën e shtunë, që e u ka bo? U a ka bo haram me punu. Vete kërkuat. Vete kërkuat mës me punu. Tani zdo të punoni. Mirë, mas e zxedhën ditën e shtunë, apo e zxedhën ditën e shtunë. Dhe Allahu dhe tash do të pushoni, apo pushoni po. Ditët tjera Allahu Gjellë Gjellë nuk ju qoj ke peshki. Pesh në deti. E ditën e pushimit, umbledhëshin peshqit. Dhe për qudi ishin shumë qetë për ta kap me lehtësi. Dhe kjo bela e njëriut. A është bela e njëriut. A ne dhe Allahu Gjellora, këdheli kënë në bluhëm. Qështu i vinë në belana? Mirë po, shiko, para kësaj, vetë e kësë gjithë. Vetë e kësë gjithë. Ndërsa umeti Muhammedit Alehi Salatu Selam, Allahu Gjellora, qatë ditë shka e kanë zhetë ditën e gjumë, ha, ja u ka bo fest, e dita, ka thonë vesh falë në gjumon, dilni tash lipni, min fadlillah, kërkoni. Pra Allah nuk e ka ndalu as ditën e gjumon, më të vlepshmën, trektijen. Ka thonë, ku tjetë gjumaja, shkoni falë në gjumon, kur ta kryni gjumon, shkoni lipni rrisku. Ata ditën e shtunë këtë haram e kanë. Andaj Allah u gjela këta zgjeje dhe të këtëre i ka qujtë aghlal, ha, zingjir. Vezër, dëshirat e njëri ju të qojnë zingjir. Kërkesat e njeriu çojnë zinxhir. Andaj njeriu duhet me pas kujdes në zgjedhjet e tij. Çfarë ka ndodhur vëzër me këta? Këta kanë bërë hile. Ka përmendur më kthiri se këta kanë bërë hile. Çfarë hile? Çtunën s'ka me peshku. Rregull. Çish më apo? I kanë çu rrjetët xhuman. Dhe e kanë rregullu ashtu çështjen që me u fut ngrack peshku. Por nuk i kanë morë me veti të shpia. Dhe kanë shku djelen dhe i kanë morë. E Allahu Gjellil Gjellalu, që ka transmitu Ibn Abdul Berri, e ka mërmen këtë transmitim nga Musaj a.s. Thuju që atinëve. E bije e këtë rrun, a me mu po dojnë mu mashtrua. Dhe mërë, Allah, a i dini me ka një tua, jo peqoj të prejimten, shtunën nuk e marë, djelen e marë. Sa belaja ka ndohë me këta vlezër. Sot në umetin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam ndodh e njëjta, çu do ta shohim në fund, a kërcënohet umeti i Muhammedit sallallahu alajhi wasallam me shndrrim dhe ha me prishje të formës së njeriu. Allahu xhalla xjalaluhu wa kandalu, ata kanë bërë hile. Hile. Çfarë do të thonë hile, vëllazër? Hile i thonë prej haul. Me lëviz me takatin tan për me arritë një mesele. Andaj na thonë la haula wala quwata illa billah. Pse? Sepse na nuk dojnë me bahile. Andaj nëse në mesele nuk arrijet, thonë la haula wala quwata, se paska caktu Allah. Nëse caktohet, e zgjidh ai e ata që ket haulin ka dosh vetëm me morr. E s'në marr vet. Se të shndron Allahu diçka që nuk ta marr mendja. Andaj ata banën hile me Allahun te bareke ve teala. Dhe kështu çka dështën me bë? Me legjitimu peshkimin dhe marrën e levërdis. Pra na hap të zi, qëtë unën s'punojna prap. Të prejmë të në kena nëzirë rjetin, dilën e kena morë peshkun, dhe qëtë unën pëzullim. Sigur sot që bojna, pa? Rëshim, i lëshojnë motorrat, kompjuterat, ato e krynë levërdin e vetë, edhe ato kyshe na nuk punojnë në qëtë unën. Vashdojnë, tabjat, e kështë më ratë. E Allah u gjelë dhe zërë për ketë hile ka bodonim. Ka thënë Allahu Tebareke wa Teala, fa kulna lehum kunu qirada. E tani urdhi Allahu të shtimat. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellë dhe na u tham, e tani shëndrohunina majmuna. Khasi in të dëbuar. Që dëmot kërkush. Ka thënë djetar, fjala Zotë Gjellë Gjellë, kunu, urdhër, si fjala Allahu Gjellë Gjellë, en në kule kun, fëje kunu. Allahu Gjellë Gjellë dhe thëtë, kur dojna me bëhë diçka, vishë dhëna, bëhu, ajo bëhën. Kjo nuk është urdhër shëriatik, por është urdhër univerzik. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellë, pas kësaj, pas e kalun kufinim, tha tani shëndrohuni në majmuna. Jo shëndrohuni, ju shëndrohuni, po bëhuni ata vetëm se janë bëhe. Pas e ka thënë Allahu te bareke ve teala, khasi in të dëbuar. E tani vëzër djetarë kanë thonë këtu një dobi të madhe. Gjdo kush i cili e ke shpërdor vullnetin Allahu të lirë dhe ban hile, Allahu e dënon me një kader në të cilin smunët me bahile. Pra Allahu tha shtunën mosni. Ato në than rego dhe vanën hile. Pse se këto Allahu i latë lirë? E tani hajde tashmë se mos pranon më bëmë imun. Allahu na rujt. Ska hile. Andaj tha Shejhul Islam Ibn Taymije, gjithkush i cili e hedh poshtë urdhën e Allahut dhe nuk e zbaton, Allahu e godet me kader. Tha Allahu te bareke ve teala, fa men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush ja kthen shpinën Kur'anit, na ja ngushtojnë gjoksin edhe jetën. Në jetë tjetër nukajid lehu shejtane, janë gjitë një shejtan. Ha? Dikush thot, u knaqëm na ata në gjamin robë. Na u knaqëm ata në robë, apo? Shtu mundohen me përshkrujt? Apo i thonë njerëz për shembull, qatë ka gjetë betë, mirë keve ti. Apo, a i liri, ki robruri. I robrum ajo është pas muzikës, pas instrumenteve, pas zhveshës, pas dhe kitë të qunë liri, apo? Zotin arrujtë. Andaj dhe zërë, mos të bojmë hile me shëriatin e Zotit. Se Allahu pastaj na godet me diçka, sa pastaj s'kena hile. S'ka hile më, hajde ban hile tash. Këtë të vjene smuja, këtë të vjene vdekja, këtë të vjene paraliza, këtë të vjene loj, gjërë dhe sënë Allahu Gjelluala i dënon njërzit për rebelime ndaj Allahu të bareke vë të ala. Pastaj kanë thonë djetarët në këtë komend, kirade, a vërtet majmuna apo shpirtet majmuna? Ibn Kathiri dhe Ibn Gjerir Tabari kanë thanë el mesh waqa'a haqiqatan. Shndrimi në majmun ka ndodh çfarë? Në realisht. Pra Allahu xhelaluhu ka shndrua realisht majmuna. Allahu na ruaj dhe në derra. Ka ardhur që majmuna janë shndrua, ha? Janë shndrua të rrit prej tyre, ndërsa derra janë shndrua pleç prej tyre. Nga se ata janë bërë pleç dhe të ri bashkë për me legjitimue këtë vepër. Andaj Allahu thotë, ku nuk kërade, bëhuni kërade, sura Maide, wa khanazir, dhe derra. Thot Ibn Xheriri, ka polemizuar këtë meselë veç një tabin. Wa qawluhu mardud, dhe fjalja e ti është e hedhur poshtë. Kush ka polemizu? Mujahid Ibn Jabr. Njëri prej, normal, ulemave të mdoj, ka thonë, nuk janë shëndrup, në vërtet majmuna, po shpirtat ju kanë shëndrur majmuna, trupat ju kanë mbet të njerëzve. Nëse djetare kanë refuzu këtë fjalë dhe kanë thonë se kjo vjen ndesh me dënimin Allahu Gjele Gjelaluhu. Kjo vjen ndesh dhe s'ka kuptim pas taj fjalë Allahu Gjele Vala fe gjealnehe në kele e ne e banëm ta i bret për njerëzve. Si kur ti shëndru shpirte, s'ka i bret. Allahu Gjele ka shëndru në të vërtet. Andaj thotim nuk e thirë, rahmetullahi alej, shumica dërmuse, përveç mujahidit, i cili në këtë aspekt nuk mirët parasysh, të gjithë djetarë kanë thani a shëndru në vërtet majmuna. A, majmuna. Pastaj kanë polemizue se ku kanë përfundu këta të shëndruarit në majmuna dhe në dera. Dhe disa djetarë kanë ardhë një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë nxjerrë Imam Muslimi, i cili është objekt diskutimi tek mutekellimin dhe shaarit dhe gjehmit. Ata kanë thonë se një hadith i pejgamberit s.a.s. është të lashe, edhe është hadith sa i muslim. Pejgamberi a.s. ka diskutu që ta të shëndrumit, ku kanë shku. Dhe kanë diskutu sahabët sot, këta, që kanë metë, a mos janë ata, shëndrumit. Pejgamberi s.a.s. një hadith ka thonë, e dhunë nuhum, i mendoj se mos janë ata. Edhe për disa mi, ka thonë mendoj se janë ata. Ekshtu më ranë. Por se, kjo adith është, diskutimi manda nuk të t'i qasim këtut, nëse duhet pastaj shumë me i polemika dhe demante dhe këndër demante, por se këtë adith djetarët kanë thonë se sahabët nuk e kanë kuptu qështu, por si këtë adith e kanë kuptu si adithin e kujna, hurmeve. Kur për nga mësa më një ditë për i ditë, ja u ka dhonë një ide i sahabëve për mi regulu hurmet. Dhe për rasi nuk e ka qëllu alai salatu selam dhe i ka thonë ja Rasulullah nuk dulë qashtu, pra nuk ka e levërdishme. Atër tha ju këshu një punë të juve se kjo punë e dunjaves. Andaj në një hadith për nga mele alai salatu selam jep me isharat nga se ka mendu se këta që kanë mejtë mës janë prej atërën. Ndësë Abdullah ibn Abbas i ka thonë ata janë shkatruar dhe nuk janë shtue, Atë janë shkatrua dhe nuk janë shtua. Nërsa ka studime bashkohore ku thuhet se Darwini, bazuar në këto informacione, ka përfundu në këta. Bazuar në këto informacione, ka përfundu në atë mesenit e sinën, ka përfundu. Thotim nuk e thiri, djetarët thonjë se ata janë humbur. Pra, nuk kam betë për tëre, asin sen. Parashtrojët pyqja, thotim nuk e thiri, pse në majmuna? Pse një kafsh tjetër? Pra, pse pikrish majmun? Tërd. Thotim nuk e thiri, gjeze e në wifaka, shpërblimin në bazë të veprës që e kanë bërë. E vetë mja krijez nga hajvanati, i cili i ngjason mës shumë të surës njëriut, e dalon mës shumë të në shpirë të njëriut, është majmuni. Pra kur të akshishtu, si njëri, gjeste, levizje, e kështu më radhë, mirë po shpirë të në ka, i cili së përputhet me në të rishmërinë njëriut. Thotim nuk e thiri, për shkak se vepra e tyre prej jashtë, u duke si shëriatike e mbrendshmja ishte hile, Allahu i bani me një kriz qka pi për jash duke si mu ka njëri e së është njëri. E kuptua? Ibn Kathiri kjo është e veçanta Ibn Kathiri të sinën e ka përmeni ka thonë gjeze e në wifaka me përshtatshmëri për veprën e tyre. Pse majmun? Sepse majmuni prej për jash i nxon njëri ju. Ndur, në kam, në ftyr, përse në shpirt nuk është i tilë. Andaj Allahu gjela i bani jehudet kështu, pse? Ju prej për jash deshtet me mashtru kanë. Shëriatin, apo? E tani si këta. E tani shëndroheni si këta. Basaj të Allahu gjeli gjelaluhu, fe gjealnaha në kalen, lima bejnë jedejha, wa ma khalfeha, wa ma u ejdhate lil muttëqin, dhe na e bënëm këtë azap, ky për emër, kthehet te azapi, disa kanë thonë te populli, disa kanë thonë te peshkit, të kështu me radhë, kjo e treta është e dobët, e para është shumë e fuqishme. Ne e bënëm këtë azab në kale. Në kale, që do më thonë vëzër? Në kale i thonë asoj frejnit kër e marë kafshën. Pra Allahu Gjellole e ka bo këtë i bretë mës penal dikan. Kini kujdes me Zotin, mëse kalon i kufini. Në fund Allahu Gjellole thotë, bejnë e jedeja me khalfeha. Ata që ka ishin pranishëm dhe ata që ka vinë ma vonë, kanë i bret të kjo nxarje. Kanë i bret të kjo nxarje. Pasë e ka thënë Allahu Gjelluala, u e më u edha. Edhe këshil për besimtarët. Edhe këshil për besimtarët. Tani lezër, ngjen një mesele, dhe se ne ka vërdojnë djetarët, a vazhdojnë kjo ajet për umetin e Muhamedit sallallahu aleyhi sallam. Pra, e pamë kjo nxarje që ka ndodhë me ta, por kjo në aspektin dimensionit historik. Mirë, a na prek neve, si të përkatsuar të umeti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Të ndëruar dhe zër, hadithet citojnë, pra nuk lajnë hamëndësi, nuk lajnë dy mendime, se ky ajet dhe ky kërsnim vazhdon me qenë kërsnim edhe për umetin e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Nëse ata i bajnë disa veprat të cilat do t'i shohim të përmendura në hadithën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pra ky ajet dhe zër vlen edhe për ne, andaj du të mërujt shumë. Mos i bëj Allahut hile. Hilja vëllazër, prej për jashtë nuk vërehet. Hilja prej për jashtë nuk vërehet. Andaj ata kanë menduar se po justifikojnë veprën duke e bë çtunën, çka? Mos më shkuën deti dhe më peshkuën. Mos më shkuën te vendi i peshqve. Po po shkojmë premten dhe shkojmë te dielli. Dhe vëllazër, kësit premte dhe shumë kësit diella nëfsët tona kanë ndoshta shumë. Ha? Shkoni ja ban gati pyetjen hoxhës dhe ai i duhet një po. Apo? Dhe i cungon informatat tjera të cilat ja japin përgjigjen e sakt në razime Allahu Gjeli Gjelal. Dhe shka thot? Ka thonë hoxha. Dhe kjo është, vëzër, neve e dim se hoxha ka respekt shumë, e djetari ka respekt shumë, mirë për vëzër, kjo nuk e ban të mbrojtë nga gabime as kanë. Nëse këta të se të përmejnë Allahu Gjeli kanë qenë në gjallarë. Këta që Allahu Gjeli përmejnë, wale kad alimtum. Ju pedini, kush pedi? Këta që kanë dije. Andaj shumë sot njërëzit për shemë mundon me e morë dikanë për shemë muzika halal. Pse filani ka thonë? Apo? Alkoholi si shbash harama, kish muhabet. Dhe mundon mirë paharoj një sen. Këto hile, ti mund është me manovru me të ndunja. Por Zotit që ka i banë? Zemra jote? Andaj thapin nga mirë ale i salatu e selam. Nëse zemra jote nuk qëtësohet, edhe me dhanë fetfa muftit, është e kotë. Andaj tani do të citoj disa hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilat na alarmojnë fuqishëm nga hilja e nefseve tona me shëriatin e Zotit xhelel xhelaluhu. Ka transmetuar Imam Buhariu hadithin të cilin e ka titullu me këtë emër. Ka thonë babun ma jaa fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bighayri ismihi. Ka thonë Imam Buhariu në sjelljen e një hadithit, ka thonë kaptin për ata i cili e bën halal alkoolin dhe i andron emrin. Sot është bota e ndryrimit të emrave. Për shembull, ti thu kjo është veshje, thot i prapambeturie se kupton këtë mesele, art është. Ha, ki po di me bo art. O ti çish dush çuj art, ajo është vesh. Apo ti për shembull, ai thot se kupton ti botën e artistave, botën e artit dhe të botën e modernizuar. Ti çish dush ndroja emrin. A e ka do me thonjën e shveshës? E ka. A tërë nga shikojmë qëtu. Andë shikojmë Imam Bukhari e thotë dhe janë dronë emrin. Dhe pasaj ka pru hadithën e pengamberit alejhi salatu selam, ku ka thonë pengamberit alejhi salatu selam, le jekunen min ummeti e kuamun. Hadithi me numër 5.590 kush do në mukëthije. 5.590 kush do në mukëthije në hadithën e të se ne ka sinë Imam Bukhariu. Do të ketë nga ummeti jem disa njerëz, ka thënë alejhi salatu wassalam, yastahillun al-hir wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Ka thënë pejgamberi alejhi salatu wassalam, disa njerëz nga ummeti jem do ta bojnë halal kan al-hir, organin, zinan. Allahu na lut. Ka thënë kjo bota e lip. Në lip bota. Ha? Thojnë për shembull ata, nuk mojnë na mu prangos me paranimje 400 vjetëve që ka thonë atje. Duhet i rivi me trejen mu njoftu, me shkëmbi përvoja, apo? Edhe i shofin pas ta këto shkëmbimet e përvojave. Zotin Arruj dhe Zor. Andaj ka thonë me në sëlam, do të ketë nga umet, pra do të thonë ato e najna muajt, umet e Muhammed e sëlam. Ma e do të thonë njerëzit, pse ti o gjo pak ma i qelë kështo? Ha? Shumë se ki problem me gra, apo parakejt, me muzikë. Pse ti pak ma i qenë? Na e pas taj përshemi më rotë, më ka furnizu Allah. Dhe gjënë e pengamberin së sellem. Dhe leni ata më ka furnizu Allah dhe më ka begatu Allah, e kështë në ratë. Yastahillun al-hir, kanë me leju organin. Së është problem kjo? Dutë më njoftuhe. E dita, al-harir, ka thënë e sëllë, e lejojnë më ndafshin. Së më në njerëz me ja ndalu trektijen. Dutë me leju këtë puna, po? Pas e ka thënë e sëllë, alayhi salatu wassalam, wal khamra dhe alkoholin. Ja, për shembull pysin fetfaja, ha, o gjo, pa alkohol s'po ma bon me pesyja, a du të me bota asha me leju alkoholin, a jo. Ha, kjo musibet i njerëzve, pse e kanë bo ata yje, pra nuk ta qun yll i cilit mungon, pse se s'ki alkohol, zotin arrujt. Rakia yll, Allahu gjela e qunë, qka që në Allahu gjellohala? Prej shejtanit. Prej shejtanit. Pase ka thënë alejhi salatu wassalam, wal ma'azif dhe instrumentet muzikore. Dhe instrumentet muzikore. Pa i ka përmen, katër gjëra. Pase ka thënë alejhi salatu wassalam, wala jenzilen në ekuamun, ila gjembi alemin, je ruha alejhim bisarihatin lehum, je etihim, jani l-fakir, li hajetin fejakulun, irgji ilajna gaden, fejubejituhum Allah. Thot për nga mbire së sellem, e do të vinë disa njerës të cilët do të zbavitin me një kodër. Ka thot djetarë kjo nga fundi i umetit. Nga koha para kiametit, do të shkoj njerëzit, do të zbavitin në për kodra. Dhe do të shëndrohen aty në argëtues të mëdhej. Thot për nga mbire së sellem, do të mlidhen me një kodër. Dhe do të zbavitin. E do të ju shkon aty në një fukara me kërku një nevojë. Ata i thënë hajde nesër. Kanë komentu djetarë pse hajde nesër, kanë thënë tu talë me ta. Shemull, ka njerës ku janë ata në vendet mloja, ty ku e zonë vetën që ata janë zota, e kështu me radhe, zotin arrujt, edhe shkonë do një fukara ata, apo lujnë me ta. Thëtë për nga mele, alejhi salatu selam. I thënë hajde nesër, fe ju bejitu humullah, e Allahu natën, ja u shkru në dënimin. Ja, se prit nesër, man. Ata ka thënë hajde nesër. Thot për nga mele alejhi salatu wassalam, wa yadha ul alam, e shafit Allahu kodrën. Pasaj thot për nga mele alejhi salatu wassalam, wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yawm al-qiyamah. E ata i shëndron në derra dhe majmuna deri në ditë kiametit. Allahu na rujt. Hadithin sahih Bukhari 5590. Kush don i kthehet. Hadith tjetër, sinë ka nxjerr Imam Tirmidhiu nga Imran ibn Husajn, dhe hadithin e ka saktësuar dhe e ka thënë sahih Sheikh Albani rahmetullahi alayh. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, fi hadhihi al-umma, në këtë umet do të ketë khasfun, shembje të tokës. Allahu na rujt. Wa maskhun, ha, dhe deformim, pro shëndrim në kafsh. Wa kathfun, dhe hedhje me gur. Pas e ka thonë transmetuci, fa kale rëgjullum minë muslimin, dikush prej musliman me tha, ja Rasul Allah, wa me tha dhalik, tha ja Rasul Allah, kur ndodhë kjo? Fa kale nëbiju alai salatu salam, tha pengambeli alai salatu salam, të dhe zërë nuk janë mendimet djetarëve, as kanë polemizu Imam Maliku me Imam Ebu Hanifën, as Imam Shafiu me Ibn Tejmijën, ka thonë për nga mbejri se zemë në sahih të Tirmidhijut. Pra këto nuk ka objekt për me dyshuë. Mos flasim për Bukhariun. Mos flasim për Bukhariun. Ka thonë alejhi salatu selam, kjo kur, idha dhaharatil kajnet, kur të shfaqen këngëtarët, kur të shfaqen këngëtarët, jo me ë, po me e, alayhi salatu wassalam. Pastaj thot: "Wal ma'azif", dhe instrumentet muzikore. Dhe zëra, a duket që i më afro ka kiameti ajo? Allahu na ruajt. Nga dënimi Allahu xhelle xhelaluhu. Pastaj ka thënë: "Wa shuribat al-khumur", dhe do të pihet çka? Alkooli. Dietor kan thon, çto vepra? Pse i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam kur edhe në kohën e tij kanë qenë? Ha? Dhe këngëtare ka pas edhe në kone për nga mberi së sellem. Ka pas edhe instrument, ka pas edhe alkohol. Më t'ju e dini sahabët kanë pi alkohol dhe se u kanë dalu. E pse po dhe përsem, ku dalin që të pun, ha, ka me pas shafim, ka me pas shëndrim dhe ka me pas gjujt në megur prej qëllit, zotin arrujt. Ka thonë djetarët, kjo ka qenë, por për nga mberi sëmë për fol për një kohë ku mo këto nuk do të shifën si të këqia. Ha? Këto kanë qenë, po njësë ju kanë rrujt pak. Apo, dërsa vjen një ko, ku njësë më nuk ishtë. Andaj, përshimë, sot përshimë e qujnë artë, e qujnë yllë, dhe qka e qujnë? Ha? Përshimë, shkollohet njëri ju për instrument. A shkollohet? Që më thotë, unë e kam shkollë për filan instrumentin. Realisht ki du të mutu që ajo azap, aj lefdrohet me shkollë, zotin a rrujt. Apo, pasaj thotë, në hadithin tjetër se ne kanë xhelim Imam Buhariu nga Ebi Hurajra radiallahu anhu, dhe me këtë e përfundojna, ka thënë alayhi salatu wassalam, hadithi me numër 691 të Sahih Buharit, ka thënë alayhi salatu wassalam, ema yakhsha ahadukum, a nuk tutet njëri prej juve, idha rafa'a ra'sahu qabla al-imam, a nuk tutet njëri prej juve kur e ngrit kokën para imamit për namaz? Ha? Dhe zërë, ka disa vejbra të cilët neve nuk nashkon mendja se Allah u zbrit dënim për qëta. Sa njeri më në thëtë, që ko lidhe kjo? Mu që para imamit. Që ko lidhe kjo? Dhe kjo e prish rendin për të cilën Allah e ka bo imamin. Ha? Dikush thëtë, mu në këmë intereson. A sa o gja, as imami, apo? E Alehi Salatësëm tha, e ma e kshe, as tutët njani për juve. E që ka ndodhë? Tha për nga mërë Alehi Salatësëm. A nuk tutët njani për juve që ta ngren kokën para imamit? E njëgjë alallahu rasehu rase himarin, që Allahu t'ja shëndron kokën e ti në kokë të gomarit. Allahu në rujtë. Hadithin në Sahih Bukhari, hadithin në numër 691. Të gjitha këto dhe qëka argumentojnë? Këtë janë citate dhe djetarët i kanë pranue, disa për djetarëve normal si kanë komentue se në umetin e Muhammedi sallallahu alaihi sallam do të ketë shëndrim dhe ndrim të fizionomi të shpirtrave e jo të fizikut. Por se citatët e pejgamberit së sellem lajnë me kuptu prerë se shëndrimi do tjetë si ki shëndrimi në bitë e Israelit. Andaj të ndëruar lezër, kjo ajet porosia, edhe pse neve do të vazhdojmë me porositë e këtij ajetit, nëse na kanë ngelë disa prej ibreteve të mëlloje të cilat i përmban kjo ajet si justifikimi me hile i ligjeve të Zotit Xhelel Xhelaluhu, justifikimi i epsheve me komentet e gabuara të cilat kanë mundësi njerëzit me i përdor ato, por neve çka duhet të kuptojmë tani para se me hinë në detalet e porosive. Duhet ta dim se Zoti jo Xhelel Xhelaluhu falë shumë, toleron shumë. Shiko sa i fali. 10 begati Allahu Xhelel Xhelaluhu ja u dha mas çdo gjunahi. Pra ata e banin, ja vepë Allahu një të mirë, ata u rebelonin. Hajt për ja u falmi. Prap për ja u falmi. Dojna me pa Allahun. Prap për ja u falmi. Mirë po, idha e khadhe azizim muqtedir, ka thënë Allahu Xhelaluhu në surën Kamer, e kur të kape Allahu, kap shumë fort. Së një hikë. Allah e tha Allahu te bareke ve teala, inna rabbeke bil mirsad. Allahu është mprit. Tha për nga bejrë alejhi salatu selam, inna Allahe sabur. Allahu është sabërli. Qështë e kanë Allahu? Jo sabër pi padurimit e cila i shkakton dam njerit, apo? Se sabri i jonë shkakton dam dhe njëherë. I kishë problem për shkakton dam. Allahu e kina mësuna të sifatët, se Allahu gjela i takojnë sifatët qështë i takojnë ati. Por neve çka duhet mësojmë dhe zërë? Mos ta keqë përdorë në sabrin e Allahu. Se këta e keqë përdorën, fe gjeal ne hum kirade, e na i banëm majmuna. Allahu na rujt. Na lutem Zotin ton te bareke ve teala, qe Allahu xhelel xhelal na dhuron devotshmëritë e zemrave. E lutem Allahu te bareke ve teala, qe Allahu xhelel xhelal u mos na mundson qe bëjm hile në fenë e Zotit te bareke ve teala. E lutem Allahu xhelel xhelal qe Zoti jon subhanahu ve teala na ndriçon me librat të tina, na ndriçon me sunet të pejgamberit alayhi salatu vesselam. E lutem Allahu te bareke ve teala, qe Allahu xhelel xhelal na tregon të vërtetën, të vërtetën ta ndjekim ata, na e mundson Allahu xhelal ta shohim të kotën, të kotë dhe të shmangemi asaj. E lutem Allahu xhelel xhelal qe Allahu te bareke ve teala musliman kudo që Allahu të ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu të mbulon, fuqarat i pasunon, pasanik të ban fisnik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.